الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمل چل رہی تھی اور 60 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور ان ماقبل آیات میں جو واضح مضمون ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے احسانات کو یاد دلانا، اور اس وجہ سے تاکہ وجہ فرق نمایاں ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور معبودان باطلہ میں، جن کو کفار نے اپنا معبود بنایا ہے، کیا فرق ہے اور کون عبادت کے لائق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی برابری کر سکتا ہے یا نہیں. یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احسانات کا تذکرہ فرمایا، مضامین بیان فرمائے. ہمیں بہت توجہ سے سننا چاہیے. کوئی مسلمان سن رہا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر فخر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یا مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا. یہ تیری بڑی مہربانی کہ ہم نے تجھے شروع سے ہی پہچانا اور تیرا ہی ہم نام لیتے ہیں. اور اگر کوئی اس کو غیر مسلم سن رہا ہو تو وہ توجہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کو سننے کے بعد، ہمارے رب کریم کے اس بیان کو سننے کے بعد، ٹھنڈے دل سے غور و تفکر شروع فرمائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. یا وہ، یعنی کیا تم ان شرکا کو بہتر سمجھتے ہو، یا وہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، یا وہ جس نے بنایا زمین کو قرار پکڑنے کے لیے، یعنی جس پر تم قرار پکڑتے ہو، ٹھہرتے ہو، زمین کو تمہارے بسنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان سے نہریں نکالیں. وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے رواسی لنگر بنائے، یعنی پہاڑوں کو قائم فرمایا تاکہ زمین کا توازن نہ بگڑے اور توازن قائم ہو جائے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دونوں سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھی ہے. دو سمندروں سے مراد میٹھا پانی اور کھارا پانی. آپ یہ دیکھیے، بعض مقامات پہ میٹھا اور کھارا اس طرح پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرف کا میٹھا، اس طرف کا کھارا ملتا نہیں ہے. اس طرح جتنے بھی دریا ہیں یہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر چڑھتا ہوا اس دریا کے اندر شامل ہو جائے اور سارے پانی کو کڑوا کر دے، ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی اور عظیم قدرت کا اظہار ہے، اور اس قسم کی قدرت کا اظہار کسی اور معبود سے، کسی اور خدا سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا پھر آگے ارشاد فرمایا، الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان لوگوں میں سے اکثر، جو مطلب خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ کہ جو مجبور شخص کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا خلیفہ یا وارث بناتا ہے. تو یہاں پر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی بیان فرمائی اور ہمیں ایک شعور فراہم فرمایا کہ کیا وہ خدا بہتر نہیں ہے کہ جب مجبور اسے پکارتا ہے تو اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے. ورنہ پکارتے سب ہیں اپنے اپنے معبودان باطلہ کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مصیبت دور ہوئی تو شاید انہوں نے دور کی ہو، حالانکہ وہ نہیں کرتے ہیں. یا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بالفرض ایک کسی نے بت بنایا اور اس کی وہ عبادت کر رہا ہے، تو وہ بت تو مجبور محض ہے، اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنی مکھی دور اڑنی اڑا سکتا، تو وہ ہماری مصیبت کیا دور کرے گا. مصیبت دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. اور یہاں پہ میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی رواج پا گئی یہ چیز کہ جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام سے مدد مانگنی چاہیے. ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگو کیونکہ اللہ ہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے. دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب مصیبت زدہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی مصیبت دور کرتا ہوں. تو پھر نبی کو، صحابہ کو، اولیاء کو مصیبت دور کرنے والا تصور کرنا یہ غلط ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو مطلب یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے طبقے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو ہی نہیں، جب تک تم وسیلہ قائم نہیں کرو گے، نبیوں سے نہیں مانگو گے، رسولوں سے نہیں مانگو گے، تمہیں کچھ ملے گا ہی نہیں. یہ دونوں طبقے اپنے اپنے مقام پر کچھ غلطی کا شکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے. دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی ہمیں نہیں دے سکتا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب کچھ عطا فرماتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمیں نعمت عطا فرمائے، بغیر وسیلے کے عطا نہیں فرماتا، بغیر سبب اور ذریعے کے عطا نہیں فرماتا۔ دیکھ لیجئے، آپ کو شفا ملے گی، اللہ تعالیٰ کسی دوائی کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، آپ آرام کرتے ہیں اس سے شفا مل جاتی ہے، پرہیز کرتے ہیں اس سے شفا مل جاتی ہے۔ دے رہا اللہ تعالیٰ ہی ہے، شفا اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن پرہیز سبب بن رہا ہے، آرام سبب بن رہا ہے، دوائی کا استعمال سبب بن رہا ہے، ڈاکٹر کے مشورے سبب بن رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے، گولی جو ہے یہ ضرر اور نفع اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں کہ نہیں، ضرر تو اللہ ہی دیتا ہے، نفع بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر آپ بچوں سے گولیوں کو کیوں دور رکھتے ہیں؟ ساری گولیوں ان کے سامنے بکھیر دیجئے، کھانے دیجئے۔ نفع دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ضرر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر کیوں آپ دوائیوں کو اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں، بچوں سے دور رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تکلیف دینے والا ہے، لیکن بہت سی چیزیں دنیا میں اس کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں، تو ہمیں ان ذرائع و اسباب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سے حفاظت کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کیوں نہیں ایک چھوٹے سے بچے کو روڈ کراس کرنے کے لیے چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، گھسٹتا وہ خود ہی نکل جائے گا روڈ کے پار؟ نہیں، آپ خود اس کو انگلی پکڑتے ہیں یا گود میں اٹھاتے ہیں، تب راستہ کراس کرتے ہیں۔ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی ضرر کی مالک ہے، وہ ضرر دے گی؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گاڑی فی نفسی خود ضرر دے گی، ضرر دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وسیلہ گاڑی بن جائے گی، تو آپ حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی کفر و شرک کا شائبہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک مسلمان یہ سمجھتے ہوئے کہ میں انبیاء علیہ السلام سے دعا کروا رہا ہوں، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نعمت طلب کرنے کے لیے ان کی دعا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی، دے گا اللہ ہی، ان کی دعا کے وسیلے سے عطا فرما دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعتدال قائم رکھنا بہت ضروری ہے، افراط و تفریط دونوں باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اور ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے بالکل مت مانگو۔ اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بس تم مانگو، دوسروں سے وسیلہ قائم کرو، اور وسیلے کے بغیر اللہ دے گا ہی نہیں، بعض یہ تک جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اللہ سے بھی براہ راست مانگ سکتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یعنی انبیاء علیہ السلام سے مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے دعا کی درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ مثلا آپ روضہ انور پر حاضر ہیں، مدینہ منورہ میں، آپ اگر یوں درخواست کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا فرما دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی سن بھی رہے ہیں، عام مردہ قبر میں سنتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ سنتے ہیں، اور وہ دعا پر بھی قادر ہیں، وہ دعا بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور مقبول فرمائے گا۔ اس یقین اور ارادے کے ساتھ مسلمان ان سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صحیح نظریہ ہو، صحیح عقیدہ ہو، تو یہ قرآن کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ کثیر صحابہ کرام کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کروانا ثابت ہے۔ یہ سب ماشاءاللہ اہل علم جانتے ہیں، کسی مکتب فکر کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ دعا کی درخواست کی۔ اس طرح شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل بار بار موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بتا دے وہ گائے کیسی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش برسا دے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں فرعون سے نجات عطا فرما دے۔ تو جب اللہ تعالی خود یہ بارہا، ادھر بھی ان کے سامنے بھی معاملہ تھا کہ اللہ مصیبت دور کرنے والا ہے، اللہ نعمت دینے والا ہے، تو کیوں وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں؟ براہ راست کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی عام آدمی کسی نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی نعمت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، صحیح قصد کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ بنائے گا، تو یہ تو عین قرآن کے مطابق ہے، اس میں کوئی انکار کی مجال انکار نہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان چیزوں میں افراط و تفریط میں پڑھ کر عوام کو انتشار میں مبتلا کرنا، یہ پھر سمجھدار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ میں کوئی اور الفاظ ادا نہیں کرتا ہوں، لیکن سوچنا چاہیے۔ قوم کو اس طرح اضطراب میں مبتلا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا وہ کہ جو لاچار مجبور شخص کی دعوت کو یعنی پکار کو قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور اس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو اب یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے زمین پر بھیجا، یہاں کی حکومت اور منصب عطا فرمایا ہے، تو دلیل لائیے، خود آگے اللہ ہی چیلنج فرمائے گا۔ تو لہٰذا سب خدا نے فرمایا، جب ایسا ہے الہم مع اللہ، تو پھر وہی سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو دھیان کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، توجہ کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں۔ یعنی اتنی واضح فرق، اتنا بڑا ڈفرینس موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو ہدایت دیتا ہے تمہیں زمین اور خشکی اور تری، یعنی زمین اور پانی کے اندھیروں میں، کون تمہیں ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الریاح، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، کہ اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہیں، یعنی جیسے قحط سالی ہے، تو جو وہاں کے رہنے والے پرانے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا ماہر لوگ ہوتے ہیں موسم کے حالات کو جاننے والے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو فوراً بتا دیتے ہیں بارش کی ہوا ہے، بارش ہوگی، تو پہلی وہ خوشخبری لے کر آتی ہے بارش۔ تو ایسی قحط سالی کس نے کی، اور پھر یہ ہوائیں وہاں پر کس نے بھیجیں، یہ خوشخبری جو ہوائیں لے کر آ رہی ہیں کون سی ذات ایسی ہے جو ان ہواؤں کا رخ اس طرف پھیر دیتا ہے، قحط سالی کے علاقوں کی طرف؟ تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر وہ سوال الہم مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے برتر، بلند و بالا ہے کہ جس سے وہ شرک کرتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، یا وہ بہتر ہے، عبادت کے لائق ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، لوح اس نے پیدا فرمائی، قلم، زمین، آسمان، مخلوق کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، انہی کو ممکن بھی کہتے ہیں، انہی کو مقدور بھی کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ ثم یعیدہ، پھر وہ انہیں دوبارہ بنائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، رزق آسمان سے، رزق پانی کی شکل میں آتا ہے، اور زمین سے، جتنا زمین اگاتی ہے، یہ سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی ذات نے پیدا فرمایا۔ پھر وہی کوئسچن، الہم مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا ہے؟ اور اب چیلنج ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہے، تو آپ فرما دیجیے ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان افعال و اعمال میں کوئی شریک ہے، تو ذرا بتاؤ کون ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، زمین کا نظام چلا رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، تمہیں زمین مناسب عطا فرما رہا ہے، اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ تو یقین سی بات ہے کہ ایک دیانتدار شخص جو واقعی صحیح درست فیصلہ کرنے والا ہے، قطع نظر اس کے کہ کس میرا مذہب سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، اگر وہ قطع نظر ان تمام چیزوں کے، بالکل اپنے ذہن کو خالی کر کے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہے، تو بے اختیار اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے، ایک رب کریم کی ذات ایسی ہے جس پر ایمان لانا چاہیے، اسے ہی خدا تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ زیبا نہیں ہے۔ قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب نہیں جانتا ہے، اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا ہے؟ بل ہم فی شک منہا، کوئی نہیں بلکہ وہ تو شک میں ہیں، اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے، وہ غیب نہیں جانتا۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ شے کو، یہ لغوی معنی ہے، غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، پوشیدہ کوئی بھی معاملہ، اور شرعاً غیب اس چیز کو کہتے ہیں، اس معاملے کو، یا اس کوئی بھی ایسی چیز کو کہیں گے کہ جس پوشیدہ شے کو، کہ جسے آپ نہ تو دیکھ سکیں، نہ سن کر جان سکیں، نہ سونگ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر اور نہ عقل کے ذریعے اس کو جان سکیں، وہ ہے غیب۔ مثال کے طور پر جنت لے لیجئے، نہ جنت کو آپ نے دیکھا، نہ اس کی کوئی آواز سنی، نہ اس کی خوشبو سونگی، نہ اس کا ذائقہ چکھا، نہ اسے چھو کر محسوس کیا، نہ آپ نے کوئی آلہ ایجاد کیا جس نے جنت کی خبر دی، تو یہ ہے غیب۔ تو غیب بس وہ ہوتا ہے کہ جو پھر نبی ہی اس کی خبر دیتا ہے۔ ہم ان حواس خمسہ سے، ان پانچ مختلف چیزوں کو جاننے والی صلاحیتوں سے اور نہ عقل سے اس کو جان سکیں، وہ غیب ہے۔ لہذا اللہ نے شاید فرمایا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، جو آسمان زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جب قرآن کی دو آیتیں یا کچھ آیتیں باہم ٹکرا رہی ہوں، ان میں تعارض نظر آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع کرنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو دیکھیے، رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات میں غیب دینے کی، علم غیب عطا فرمانے کا اثبات فرمایا، کچھ میں نفی فرمائی، اب یہ باہم ٹکرا رہی ہیں۔ تو اب ان میں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اصول یہ ہوتا ہے، اصول شرع یہ ہے، اصول فقہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں آیات میں ایسا، یعنی ان دونوں آیات سے ایسا معنی لیں گے کہ دونوں کے مضامین اپنی جگہ درست ہو جائیں۔ نہ یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، معاذ اللہ، اللہ کا کلام غلط کیسے ہو سکتا ہے، اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کو مان لو اس کو چھوڑ دو، بلکہ دونوں کا ایسا معنی لیں گے کہ معنی درست ہو جائے، اپنے اپنے مقام پر دونوں آیتیں درست ثابت ہوں۔ یہ انشاءاللہ یہاں کون سا ایسا معنی ہے وہ ہم بیان کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔